أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Şura suresinin 20. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Men kâne yuridu harsel âhire nezid lehu fi harsihi. Ve men kâne yuridu harsel dünya nü'tihi minha ve mâ lehu fil âhireti min nasib." Evet. Rabbimiz buyuruyor ki, tüm insanlara hitap ediyor. "Men" diye başlıyor. İnanan inanmayan fark etmiyor. Herkese hitap ediyor Rabbimiz. Kim öteki dünyada kazanç elde etmeyi isterse, onun kazancında bir artış sağlarız. Yani benim sevabım olsun, Allah'ın rızasını kazanayım yeter derse kişi, Allah onun sevabında ve kazancında artışlar sağlıyor. Çoğaltıyor. İmkanları artırıyor Allah. Bu dünyada bir kazanç isteyene ise ondan bir şeyler verebiliriz. Fakat böyle biri öteki dünyanın nimetlerinden hiçbir pay alamayacaktır. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Her kim bu dünyada ahiret kazancını isterse, ahiret için bir şeyler elde etmeye çalışırsa, ahiret kazancını çalışıp çabalayıp elde etmeye çalışırsa, o gerçekten kazanmıştır, gerçekten doğruyu bulmuştur. Aynı şekilde bu ayetin bir benzeri başka surede de geçmişti. Evet, Hud suresinin 15 ve 16. ayetinde de geçmişti. Rabbimiz orada buyuruyordu ki: "Men kâne yuridul hayâte dünyâ ve zînetehâ." Kim dünya hayatını ve dünyanın içindeki ziyneti isterse, konforu isterse, malı, mülkü, serveti isterse, imkanları isterse, "nuvaffi ileyhim âmâlehum fîhâ." O dünyadaki çabalarının karşılığını biz ona mutlaka veririz. "Ve hum fîhâ lâ yubhasûn." Hiç aldatılmaz. O dünyada elde ettiği şeyleri mutlaka kazanır. Çabaladığı şeyleri mutlaka elde eder. Ama işte gelelim 16. ayete. "Ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar." O kimselere ahirette sadece ateş vardır. Niye? Ahiretteki cenneti istemedi. Cennet için bir çaba içerisine girmedi. Cenneti elde etmek için bir gayret içerisine girmedi. Sadece dünyayı istedi ve dünyayı elde etti. Öbür tarafta eli hamur, karnı aç olacak. Ateşten başka eline bir şey geçmeyecek. Ve habita ma sana'u fiha, ve işlediği tüm ameller boşa gidecek. İşlediği tüm ameller boşa gidecek. Niye? Ve batilu ma kanu ya'melun, yapıp ettiği şeyler zaten batıl şeylerdi. Değersiz şeylerdi, anlamsız şeylerdi. Niçin dünyayı istiyorsun da? Niçin dünyadan başka bir alemin olmadığı kanaatindesin? Sadece dünyadaki konforu, makamı, koltuğu, izzeti ve şerefi dünyalık malda mülkte arıyorsun da? Gerçekten Müslüman isem, Allah'ın emrine göre yaşamak istiyorsam, gel, "men kâne yuridu harsel âhire nezid lehu fî harsihi." Öteki dünyadaki cenneti kazanmayı istersem, senin yapacağın sevaplardan, senin elde edeceğin kazancından Allah sana fazlasıyla verecek. Nasıl oluyor bu? Allah 1'e 10 veriyor en az. 700 veriyor, 700'ün katlarını veriyor. İyiliklere Allah en az 10, 700 ve 700'ün katları veriyor. Günahı ise 1'e 1 veriyor. Kim ahireti isterse, ahiret için çabalarsa, ahiret için bir gayretin içerisine girerse, biz ona kazancında fazlalık yaparız. En az 10 veririz, 700 veririz, 700'ün katlarını veririz. Ama وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا, kim de dünyalık isterse, dünyalık kazanç isterse, makam, mevki, koltuk isterse, ahireti unutursa, ahireti hesaba katmazsa, dünyadan başka hiçbir hayat yoktur derse, böyle bir hayat içerisine de girerse, نُؤْتِهِ مِنْهَا, evet, ona da veririz. Bu dünyadaki istediğini ona da veririz. Bu da dünyadan bir şeyler elde edebilir ama وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Ahirette cenneti elde etme imkan ve ihtimali yoktur. Onun da işi bu dünyada bitirilmiş oluyor. İşte okuduğumuz Hud suresinin ilgili ayetleriyle bu ayetler birbiriyle aynı anlamda, aynı şekilde. Biz bu dünyaya niçin geldik? İmtihan için. Bizi Allah niçin gönderdi bu dünyaya? İmtihanı kazanacaklar mı, kaybedecekler mi diye. Öyleyse ahiretteki ebedi olan yurdumuzu garantiye almak, cenneti elde etmek için buradaki amellerimizi oraya göre ayarlayacağız. Orayı elde etmek için ayarlayacağız ama dünyadan da nasibimizi unutmayacağız. Dünyadan da nasibimizi unutmadan ahireti elde etmek için gayret içerisine gireceğiz. 21. ayet. Em lehum şurekâu şerâû leküm mineddîni mâ lem ye'zen bihillâh. Velevlâ kelimetul fasli lekudiye beynehum ve innez zâlimîne lehum azâbun elîm. Yoksa Allah'ın emir ve izin vermediği bir dini onlara meşru kılıp ortaya koyan ortakları mı var? Dinler tarihi kitaplarına bakıyoruz. Semavi dinlere bakıyoruz. Allah'ın indirdiği semavi dinler, peygamberlere indirdiği dinlerdir. Onun dışında yüzlerce çeşidi var dinlerin. Evet, hepsi batıl. Hepsi insanların elleriyle yaptıkları düzenler ve sistemler. Fakat insanlar buna rağmen her asırda, her dönemde değişik din mensubu oluyor. Kimisi ateist oluyor, kimisi satanist oluyor. Kimisi laik oluyor, kimisi demokrat oluyor, kimisi kapitalist, kimisi komünist, kimisi sosyalist oluyor. Değişik dinler var, hayat tarzları var. İşte yeryüzündeki insanların hayat tarzları ve Allah'ın yanı sıra başka ortaklar koşmalarına ayet gündeme getiriyor ve buyuruyor ki Rabbimiz, yoksa Allah'ın emir ve izin vermediği bir dini onlara meşru kılıp ortaya koyan ortakları mı var? Var mı böyle bir şey? Hiçbir sistem, hiçbir şeytan, hiçbir şeytani düzen kendisini bu şekilde ortaya koymamış. Ama insanlar heva ve heveslerine uyarak, arzu ve isteklerinin yolunda giderek bazı menfaatler ve çıkarlardan dolayı böyle şeyler icat etmişler. Allah'ın yanı sıra başka hayat tarzları ortaya koymuşlar. Eğer azabın ertelenmesine dair kesin bir söz geçmemiş olsaydı, çoktan aralarında iş bitirilmiş olurdu. Velâ kelimetul fasli. Allah mühlet veriyor. Zaman tanıyor, imkan tanıyor. Belki dönerler, belki Müslüman olurlar diye zamanı uzatıyor Allah. Bu yüzden eğer Allah'ın böyle bir verilmiş sözü olmasaydı lekudiye beynehum iş olup biterdi. Allah kafirlerin canını alırdı. Değişik felaketle onları yok ederdi ve iş biterdi. Ama böyle yapmıyor Allah. Ve inne zalimine lehum azabun elim. Şüphe yok ki yaratılış gayesi dışında yaşayanlara can yakıcı bir azap vardır. Evet. Allah onları can yakıcı bir azapla azaplandırmaktadır. 22. ayet. Tera zalimine müşfikine mimma kesebu ve huve vakirun bihim. Yaratılış gayesi dışında hayat sürenleri o gün kazanıp elde ettikleri şeyden dolayı korku ve kuşku içinde görürsün. Kıyamet günü zalimler, kafirler, münafıklar, Allah peygambere isyan edenler, Müslümanım demesine rağmen Müslümanlara dil uzatanlar, evet, köhne münafıklar, evet, köhne münafıklar ve büyük kafirler kıyamet günü Allah'ın cehennemi karşısında sen onları nasıl görürsün? Müşfikine mimma kesebu ve huve vakirun bihim. Yaratılış gayesinde yaşamalarından dolayı bunlar kazanıp elde ettikleri günahlardan dolayı korku ve kuşku içerisinde görürsün. Bugün de kuşku içerisinde kafir. Korkuyor. Devamlı kendisini güven içerisinde hissedemiyor ve değişik güçlerle korunmasını istiyor. Madem erkeksen, madem bunu ciddi söylediysen, gel ciddi olarak ortaya çık bakalım. Çıkamıyor. Kafir bugün de dün de kuşku içerisindedir. Korkuyor. Ortaya koyduğu, ortaya attığı şeyden korkuyor. Acaba birinden bize bir zarar gelir mi diye. O gün de aynı olacakmış. Mahşer yerinde cehennemi görünce de aynı şekilde sıkıntılı an yaşanacakmış. Evet. Ve huve vakirun bihim O gün korktukları başlarına gelecek ve cehennemi boylayacaklar. وَالَّذِينَ آمَنُوا iman edenlere gelince, Müslümanım diyenlere gelince, kim ne derse desin ben Müslümanım, bana terörist diyemez kimse, ben Müslümanım, ben Allah'ın emrine göre yaşayan biriyim, ben peygamberin sünnetini kendime örnek olarak almış biriyim, ben onlara göre hayatımı tanzim ederim, ameli salih olarak onları yaparım diyen kimselere gelince, فِي رَوْزَاتِ الْجَنَّةِ, evet, onlar orada Müslüman olmalarından dolayı, Allah'ın istediği gibi kazanıp elde etmelerinden dolayı, Müslümanca hayatın içerisine girdiklerinden dolayı, onlar, evet, iyi işler yapanlar, salih ameller işleyenler, cennet bahçelerindedirler. Cennetin içerisindedirler ve لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, onlar orada Rableri katında diledikleri her şeye de sahip olacaklardır. Rableri katında diledikleri her şeye sahip olacaklardır onlar. Evet. Zalikel fazlul kebir, işte büyük nimet ve ikram da budur. Sen de bu büyük nimet ve ikrama girmeye çalış. Bu büyük nimet ve ikramı elde etmeye çalış. Değilse cehennemi boylarsın. İman üzere göç, imanını tazele, Allah'a peygambere dön, Müslümanlara dil uzatmaktan vazgeç ey köhne münafık. Aklını başına topla. 23. ayet. Zalikel lezi yubeşşirullahu ibadehullezine amenu ve amilussalihat. Kul la eselukum aleyhi ecra illel mevettete fil kurba ve men yakterif haseneten nezit lehu fiha husna. İnnallâhe gafurun şekûr. Allah o cenneti iman edip doğru ve yararlı işler yapan kullarına bir müjde olarak vermektedir. Evet. Allah cenneti müminlere veriyor, Müslümanlara veriyor. Bir müjde olarak peygamberiyle bu dünyada şu amelleri işleyenler, şu iyi işleri yapanlar oraya gireceklerdir diyor. De ki, ey Muhammed, ben sizden peygamberlik görevime karşılık bir ücret istemiyorum. Tüm peygamberlere bakıyoruz, yaptığı peygamberlik görevinden dolayı bir ücret talep etmemişler. Bir ücret istememişler. Bizim bir ücrete ihtiyacımız yoktur demişler. Hiçbir peygamberin bu şekilde bir ücret istediği vahiy değil. Maaş istemiyor, aylık istemiyor, perşembelik istemiyor, çarşambalık istemiyor. Hiçbir peygamber yaptığı peygamberlik görevine karşılık ücret istemiyorlar. İstediğim ancak akrabalık sevgisidir. Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, ey amcam, aklınızı başınıza alın. La ilahe illallah diyerek kurtulun. Ben sizden sevgi bağı olarak, akrabalık bağı olarak cehenneme gitmenizi istemiyorum. Yanmanızı istemiyorum. Bu yüzden sizi tek tek, kabile kabile, toplum olarak İslam'a çağırıyorum. Müslümanlığa çağırıyorum. Yeter ki siz de kurtulanlardan olun diye, diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا. Kim güzel bir iş yaparsa, biz onun bu husustaki sevabını kat kat artırırız. Güzel iş yapan en az 1'e 10 alıyor. 700 alıyor, 700'ün katlarını alıyor. Allah bu şekilde kat kat artırıyor iyilik yapanın, iyi amel işleyenin sevabını. Şüphesiz ki Allah, suçları bağışlayan ve şükrün karşılığını da verendir. İnnallâhe gafurun şekûr. Allah affedendir, bağışlayandır, suçları affedip temize çıkarandır ve şükrün karşılığını da verendir. Biz şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi Müslüman olarak yarat. Müslüman olarak hayatımızı sürdürmemizi nasip et ya Rabbi. Müslüman olarak senin huzuruna gelelim diyoruz ve şükrümüzü böylece devam ettiriyoruz. Şükür budur. Nimetin cinsinden olur şükür. Allah sana buğday nimeti verdiyse onda birini vereceksin ki Allah'a şükrünü ifa etmiş olasın. Allah sana iman nimeti verdiyse imanın gereğini ameli salih olarak yapacaksın ki onun şükrünü ifa etmiş olasın. Allah sana ne verdiyse senden istediğini yaparsan, Allah'ın istediğini yaparsan onun şükrünü yerine getirmiş oluyorsun. Evet. 24. ayet. Em yekulûneftara alallâhi kezibâ. فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Yoksa o inkarcılar senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Evet. Mekke müşrikleri peygamberimize bize uydurup uydurup Allah'tan vahiy geliyor diyordu diyorlar. Her peygambere aynısı söylenmiş. 14 asır önce de peygamberimize uydurup uydurup söyledi diyorlardı. Evet. Peygamberimizi teselli için Rabbimiz böyle diyor. Em yekulun iftara alallahi kezibe. Eğer sen Allah'a karşı yalan uydursaydın mutlaka senin kalbini mühürler, o Kur'an'ı senin kalbinden soyar alırdık. Evet. Tehdide bak. Rabbimiz eğer böyle bir hatayı işleseydi peygamber onu hemen alırdı oradan. Ama peygamberlerin böyle bir şey yapma imkan ve ihtimali yok. Allah böyle bir şey yaptırmıyor onlara. Allah onların ruhunu, Allah onların canını gönderdiği vahyi insanlara aktaracak şekilde yaratmış. Onlar da davet ve tebliğlerini, vaaz ve irşatlarını bu şekilde yapıp gitmekteler. Değilse biz onu senden söker alırdık diyor Rabbimiz. Ve yemhullahu al-batile ve yuhikkul hakka bi kelimati. Allah böylece batıl olan boş ve amaçsız, anlamsız şeyleri yok eder. Siler süpürür. Evet. Gerçekten Allah kötülükleri bu şekilde yok ediyor. Peygamberlerin diliyle, Müslümanların eliyle kötülükleri yok ediyor, gönderdiği kitabı ile kötülükleri yok ediyor. İnnehu alimun bizati sudur. Evet, o Allah ki gerçekten insanların kalplerinde olanı da tümüyle bilmektedir. Evet, Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi en güzel biçimde bilmektedir ve biliyor. 25. ayet. Ve huvellezî yakberu tevbete an ibadihi ve yafu anisseyyiat ve ya'lemu ma tef'alû. Odur kullarının tevbelerini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptığınız her şeyi bilen. Evet, o Allah'tır. Başkası değil. Kulların tevbelerini kabul ediyor. Son nefesinde olmadığı sürece, kıyamet koptuğu anda olmadığı sürece tevbeleri kabul ediyor Allah. Kötülükleri bağışlıyor Allah. Her türlü kötülükten insanları uzaklaşmasını istiyor ve uzaklaşan insanlara da hemen anında bağışlıyor. Ve yaptığı her şeyi de biliyor insanların. İnsanlar ne yapıyorsa yapsınlar mutlaka onların yaptıkları şeyleri de her an bilmektedir Allah. Kendisi biliyor, meleklerine görev vermiş, onlar kaydediyor. Evet, dosyasını tutuyorlar. Allah her şeyi bilmesine rağmen şahitli ve ispatlı yaparak ayrıca meleklerine de bu şekilde dosya tutturuyor. Her kişinin günah ve sevaplarını ayrı ayrı dosyalara tutturmak suretiyle. 26. ayet. Ve yestecibul lezine amenu ve amilus salihati ve yeziduhum min fadlih. Vel kafirun lehum azabun şedid. İnanıp doğru ve yararlı işler yapanların dileklerini kabul eden de odur. Öteki dünyada lütfuyla onlara hak ettiklerinden fazlasını verecek olan da yine odur. Rabbimiz lütfuyla muamele ediyor. Fazladan veriyor. İman eden kimselere en az 1'e 10, 700 ve 700'ün katları vermek suretiyle bir geceyi ihya edene 83 sene, 84 senelik ibadet mükafatını veriveriyor. Evet. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri ise çetin bir azap beklemektedir. Vel kafirun lehum azabun şedid. Müslümanları Allah lütfuyla muamele ederek fazladan sevaplar vermek suretiyle cennetine koyuyor. Ama kafirlere de şiddetli azabı olan cehennem onları beklemekte. Evet, 27. ayet. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Eğer Allah bu dünyada kullarına bol bol rızık vermiş olsaydı, yeryüzünde azgınlıkta bulunurlardı. Bakıyoruz doğru. 4 sene önce namaz kılıyordu. Oruç tutuyordu. Müslümanlarla birlikteydi. Allah ona biraz bol cana para veriverince, imkan veriverince namazı bıraktı. Müslümanlara selam vermez hale geldi. Oruç da tutmuyor, midem ağrıyor diyor. Azdı bu insan. Allah verdi sana bu nimeti, bu imkanı. Bu parayı, bu serveti Allah verdi sana. Gel azgınlaşma. Pek çok ayet-i kerime var bu konuda. Evet, insanlara imkanları bol veriversek azgınlaşırlar diyor. İşte burada da aynısını söylüyor Rabbimiz. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَرْضِ Evet, insanlar Allah tarafından kendilerine verilen imkanların bolluğunu görünce azıyorlar, şımarıyorlar, ne yaptıklarını bilmez hale geliveriyorlar. Rabbimiz bu ayeti kerimeyle bu gerçeği bildirdikten sonra buyuruyor ki وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَى Fakat o ne kadar dilerse o kadar ikram etmektedir. Bizim duamız şu olmalı. Ya Rabbi, azgınlaştıracak zenginlik verme bize. Vereceksen kulluk yapabileceğimiz, infak edebileceğimiz zenginliği ver. Bol imkanlar içerisinde bizi konfor içerisinde yaşatıp da kulluğundan ayırma bizi. Evet. Allah ne kadar dilerse o kadar veriyor. Her kuluna istediği şekilde vermiyor. Aynı orantıda vermiyor. Kimine fazla veriyor, onu öyle imtihan ediyor. Kimine az veriyor, onu da öylece imtihan ediyor. Hepsinden haberdardır çünkü Rabbimiz. İnnehu bi'ibadihi habirun basir. Kullarının ihtiyaçlarından tamamıyla haberdardır ve onları görmektedir. Allah her şeyi görüp bilip duruyor. Allah'ın her şeyden haberi var. Kullarının yapıp ettikleri her şeyden Allah'ın haberi var. 28. ayet. Ve huvellezî يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ Odur ki, kulları ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirir. Evet, Müslümanlar yağmur istiyor. Yağmur duasına çıkıyor. Çıkıyorlar, çıkıyorlar, yağmur yok. Bulut var fakat yağmur yok. Ümitlerini kesmişler. Ne yapacağız diyorlar. Boyunlarını bükmüşler. Ya Rabbi sen bilirsin. Hayvanlar aç kalacak. Biz insanlar sus kalacağız, aç kalacağız diye insanlar ümitlerini kesiyorlar. Hemen Allah rahmetini her tarafa yayıveriyor. Bol bol yağmurlarını veriveriyor. Evet. Ve yenşuru rahmete. Ve huvel veliyyul hamid. O gerçekten dost ve yardımcıdır. Eksiksiz övgülere layık olan da odur. 29. ayet. Ve min ayatihi. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَسَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ O Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden belgelerden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ve her ikisine de mahlukatı yayıp serpiştirmesidir. Bahar geliyor. Mart ayı, Nisan ayı içerisinde, yeryüzünde binlerce çeşit böcekler, kelebekler, kanatlılar, iki ayaklılar, dört ayaklılar, altı ayaklılar. Nereden geldi bunlar? Karıncalar yer altındaydı. Onların yuvalarını biliyoruz. Kaplumbağa ve yılan da yer altında kış uykusuna çekilmişti. Onu da biliyoruz. Ama kelebekler neredeydi? Diğer böcekler neredeydi? İki ayaklı, dört ayaklı, altı ayaklı, sekiz ayaklı, kırk ayaklı o böcekler. O ormanlardaki, o ağaçların içerisindeki, otların içerisindeki değişik değişik böcekler neredeydi? Evet. İşte Rabbimiz وَمِنْ اَيَاتِهِ Benim ayetlerimdendir. Benim birliğime, benim gücüme delalet eden belgelerdendir. Yeryüzüne bu hayvanatı, bu mahlukatı serpiştirmek de benim görevimdir diyor. Güz günü gelince öldüler mi bunların hepsi, bitti mi? Yazın tekrar mı yaratıldı bilmiyoruz. Bunlar neredeydi, nerede duruyordu da yeniden çıkışlar ortaya, onu da bilmiyoruz. وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yaratmak Allah'ın ayetlerinden, belgelerinden ve Allah'ın yarattığı işaretlerinden biridir. Allah'ın meydana getirdiği, gökleri ve yeri meydana getirdiği büyük kevni alametlerdendir, ayetlerdendir. وَمَا بَسَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّ Her türlü debelenen hayvanı da, mahlukatı da, haşeratı da o, yeryüzü ve gökyüzü arasında yayıveren odur. Ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadir. O dilediği zaman tüm mahlukatını bir araya toplamaya kadirdir. Evet. Dilerse hepsini bir araya toplayıverir. Veya kullarını kıyamette mahşer yerine toplamaya da güç yetirendir o Allah. Mutlaka toplayacak. Hesabını görmek üzere Allah bütün insanları mahşer yerine toplayacaktır. Ona da güç getiriyor. 30. ayet. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَس۪يرٍ Başımıza gelen her musibet sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Evet. Başımıza ne gelirse ellerimizle işlediklerimiz yüzündenmiş. Allah böyle buyuruyor. İnsanlar suçu kendisinde aramalı. Benim evladım niçin namaz kılmıyor? Suçu kendinde ara. Çocuk iken camiye götürmedinse, daha küçük yaşta alıştırmak için namaza kaldırmadınsa, yanına düşürüp camiye götürmedinse, başını örtüp yani başına namaza durdurmadınsa, ey anne, suçu kendinde ara. Çocuğun niçin namaz kılmıyor? Bu toplum niçin bu hale geldi? Basın yayın suçludur, televizyon suçludur, devlet suçludur. Ya sen? Kendisine bakmıyor insanlar. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Allah, yaptığınız şeyler yüzünden sizin başınıza belalar, felaketler indiriyor. Ellerinizle işledikleriniz yüzünden gelmiştir bunlar. Suçu kendinizde arayın, başkasında aramayın. Şeytan suçu başkasına atıyor. Suçlu sensin diyordu Rabbimize. Cennetten kovulduğunda, evet benim secde etmemi sen istemedin, sen secde ettirmedin, suçlu sensin diyordu. Tüm melekler secdeye vardı, sen niçin varmadın deyince suçlu sensin diyordu. Şeytan suçu bir başkasına atıyor. Adem oğlu ise, Adem ve Havva ise suçu kendilerinde buluyorlar. Ne diyorlar? Rabbena zalemna enfusena. Evet, biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Sen affetmez isen, sen bağışlamaz isen biz nasıl kurtulabiliriz diyorlardı. Adem oğlu suçu kendisinde arar. Şeytan ise suçu bir başkasına atar. İşte başımıza gelen her türlü musibet. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizle yaptığınız işler yüzündendir. İşlediğiniz günahlar yüzündendir. Yine bir başka ayette Rabbimiz buyuruyordu ki ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪ي النَّاسِ Karada ve denizde yeryüzünde görünen felaketler, musibetler, kötülükler insanların elleriyle yaptıkları yüzündendir. Sen günahı çok işlersen Allah da bir başka yerden bir başka felaket çıkarır karşına. Ama Allah buna rağmen ve yafu an kesir pek çoğunu affediyor. İnsanların yapıp ettiklerinin hepsinin karşılığını verecek olsaydı yeryüzünde insan kalmazdı, canlı kalmazdı. Affediyor, çoğu zaman affediyor, bağışlıyor ama insanlar yine de bunu bilmiyor, yine de Allah'a isyanı sürdürüyor. 31. ayet. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَص۪يرٍ Ve yeryüzünde sizler onu yapacağı hiçbir şeyden dolayı aciz bırakamazsınız. Size vereceği bela ve musibetlere de engel olamazsınız. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'ı böyle tanıyacağız. Böyle bileceğiz. İnsanlar silahlarıyla, güçleriyle, kuvvetleriyle Allah'ı aciz bırakacaklarını zannediyorlar. Bu Kur'an'ın indiği dönemlerde de Mekke müşrikleri 1000 kişiyi toplamak suretiyle şarap fıçılarını develere yüklemişler, dansözleri, şarkıcıları yüklemişler, Müslümanların kafatasında şarap içeceğiz, dansöz oynatacağız diye çıkmışlardı. Havalanmışlardı, böbürlenmişlerdi. Ama netice ne oldu? Allah gönderdiği takviye melekleriyle müşriklerin hepsini hezimete uğrattı. Şarap içeceklerdi, dansöz oynayacaklardı ama Müslümanlar galip geldi. 1/3 olmalarına rağmen Allah onları galip getirdi. Evet, Allah yeryüzünde kimse aciz bırakamaz. Allah'ı aciz bırakmaya çalışanlar vardır. Allah'ın gücüne karşı güç ortaya koymaya çalışanlar vardır. Bu yapamazsınız diyor Rabbimiz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazsın. Ey Ebrehe, 14 asır önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe, 60 bin kişilik ordusu var, içerisinde filleri de var, bugünkü tanklar. Gaye ve maksadı Kabe'yi yıkacak, Oraya bir levha dikecek. Bundan sonra Yemen'in Sana kentine gireceksiniz. Hacı olmak istiyorsanız, umre yapmak istiyorsanız. Orayı yıkacak ve insanların döviz gelirlerini Yemen'e, Sana'ya götürecek. Gaye ve maksadı buydu. Orayı 60 bin kişilik orduyla tahrip etmeye gelmişti. O günkü tarihi verilere göre Mekke'nin nüfusu 500 kişi. 500 kişi 60 bin kişilik orduya galip gelemez zaten. Hepsini bitirecekti. Hiçbir canlı bırakmayacaktı. Plan ve programı oydu, hedefi oydu. Ama Allah ne yaptı? 60 bin kişilik orduyu içerisindeki filleriyle birlikte hangi ordusuyla yok etti? Kuşlar ordusuyla. Gökten kuşlar gönderdi. Gönderdiği kuşların ağzında bir, ayaklarında da iki tane bomba vardı. Mercimekten biraz büyük, nohuttan biraz küçük. Attıkları bu bombalar 60 bin kişilik orduyu ke'asfin me'kul, yenmiş ekin yaprağına çeviriverdiler. Ey Ebrehe, Allah'ı aciz bırakamazsın. Allah kuş ordularından bir orduyla seni yok eder. Ey Ad kavmi, Allah'ı aciz bırakamazsınız. Bizden güçlü kim var deyip de Allah'a kafa tutamazsınız. Allah rüzgarıyla sizi yok edebilir. Şehirlerinizi, bahçelerinizi, bağlarınızı ve her türlü yaptığımız binaları rüzgarıyla yok edebilir. Allah'ı aciz bırakamazsın. Ey Lut kavmi, yeryüzünde en kötü bozukluğu çıkaran sizleri Allah yerin dibine batırır da siz onu aciz bırakamazsınız. Onun gücü karşısında güç ortaya koyamazsınız. Ey Semutlular, Allah sizi bir sayhayla, bir çığlıkla yok edebilir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey yeryüzünde değişik zulümleriyle ortaya çıkanlar, şunu iyi bilin ki Allah'ın orduları pek çoktur. Ordularının sayısı pek çoktur. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Yağmur Allah'ın ordularından bir ordudur. Deprem Allah'ın ordularından bir ordudur. Yerin dibine batırmak Allah'ın ordularından bir ordudur. Tsunami Allah'ın ordularından bir ordudur. Ve değişik şekillerde sizi Allah bu şekilde yok edebilir. Evet, değişik şekillerde Allah sizi değişik ordularıyla yok edebilir. Bu da Allah'ın gücüdür. وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْاَرْضِ Hangi dönemde olursanız olun ey kafirler, ey münafıklar, hiçbir zaman ve zeminde Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ın gücü karşısında güç ortaya koyamazsınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Evet, size vereceği bela ve musibetlere de engel olamazsınız. Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazsınız. Evet, devam ediyor. Rabbimiz 32. ayet-i kerimesinde yine kevni ayetleri bildirmeye. Ayetler ikidir. Kur'ani ayetler vardır. Kitabımızın içerisindeki Fatiha'dan başlayarak minel cinneti ve nasla biten her bir cümleciye ayet diyoruz. Kur'an ayeti. Bir de kevni ayetler var. İşte Rabbimiz bu sure içerisinde de kevni ayetleri sıralıyor bizlere. Az önce Rabbimiz değişik bir ayetini gösterdi. Evet, bu da Allah'ın ayetlerindendir dedi. Evet, Allah yeryüzüne canlıları yayıyor. Gökleri ve yeri yaratan Allah canlıları yayıveriyor. Kelebekleri, böcekleri, evet, kurtları, kuşları yayıveriyor. Ve min ayati, Allah'ın ayetlerindendir. Allah yapıyor bu işi. Şimdi 32. ayette tekrar Rabbimiz ve min ayatihi diye başlıyor. Yine Allah'ın ayetlerindendir. El cevari fil bahri kel a'la. Yüce dağlar gibi akıp giden gemiler de onun varlığına ve birliğine işaret eden alametlerdendir, ayetlerdendir. Evet, suyun üzerinde uçakların ineceği pistler bulunan, üzerinde helikopterin ineceği meydanlar bulunan o koskoca gemiler, içerisinde binlerce ton ağırlığındaki insanı ve eşyayı taşıyan o gemiler nasıl da duruyor? Allah'ın suya verdiği kanundan dolayı duruyor. Allah o kanunu kaldırıverse su üzerinde hiçbir şey durmayacak, hepsi batıp gidecek. İşte bu da Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Bunu da iyi bilin ey insanlar. İn yeşe yuskinir riha ve yazlelne revakide ala zahri. İnne fî zâlike li âyâtin li kulli sabbârin şekûr. dilerse rüzgarı durdurur. Şimdi motorlu gemiler. Evet, motorla, kömürle çalışan gemiler çıktı. Benzinle, mazotla çalışan gemiler çıktı. Bunlar çıkmazdan evvel, 100-200 sene, 500 sene, 1000 sene evvel gemiler nasıl çalışırdı, neyle çalışırdı? Rüzgar götürüyordu onları okyanuslarda. Evet, Allah dilerse rüzgarı durduruverir. Bitti, yapacağın hiçbir şey yok. İn yeşe yüskin riha feyazlenle revakide ala zahri. Dolayısıyla rüzgarı durdurur, o yelkenliler, o rüzgarla hareket eden gemilerin hepsi denizin üzerinde dura kalırlar. Yapacağın hiçbir şey yok. Rüzgar hiçbir taraftan esmez. Nasıl gideceksin? Hangi güçte gideceksin? 50 tane adam var, kürek çekiyorlar. Bir gün çekti, iki gün çekti. Ondan sonra güçleri kalmadı hepsinin. Çekecek güçleri kalmadı. Ne yapabilirsin? Allah rüzgara dur emrini verirse yapacağın hiçbir şey yok. Okyanusların ortasında dura kalır gemiler, yelkenler. İnne fî zâlike âyâtin likülli sabbârin şekûr. İşte bunda da her türlü sıkıntılara göğüs geren ve Allah'a gönülden şükreden herkes için mesajlar vardır. Evet, Allah'ın mesajlarıdır bunlar. Allah bu şekilde kanunlarını, sistemini ortaya koymuştur ve Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla da bize bildiriyor. Ve min âyâtihi, işte Allah'ın ayetlerindendir. Koskoca gemilerin deniz üzerinde durması, yürümesi. Pek çok binlerce ton ağırlığındaki eşyayı ve insanı oradan oraya nakletmesi de Allah'ın ayetlerinden, alametlerindendir. Evet, 34. ayet. Ev yubikhunne bima kesebu ve yafu an kesir. Yahut gemidekileri veya yeryüzündekileri yapıp ettiklerinden dolayı yok eder. Ama çoğunu da affediyor. Dilerse Allah geminin içindekileri de yeryüzünde yaşayanlar da hepsini yok eder mi? Eder. İşte Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sayha, bir çığlıkla yok edildi. Geçmiş toplumların hepsi Allah'ın gönderdiği bir orduyla, bir felaketle yok edildiler, gittiler. Allah dilerse dilediği ordusuyla dilediği toplumu yok edebilir yaptıklarından dolayı. Ama veya fu an kesir, affediyor Allah, bağışlıyor Allah. Kötülüklerinden dolayı insanları hemen helak edivermiyor. Ve ya'lem ellezine yücadilune fî âyâtina mâ lehum min mahîs. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için tartışıp gidişenler, kendileri için kaçıp kurtulacak bir yer olmadığını bilsinler. Allah'ın ayetlerine karşı, ahkamına karşı, anayasasına karşı, peygamberine karşı, şeriatına karşı çıkanlar bilsinler ki, o münafıklar bilsinler ki, o kafirler bilsinler ki, Kur'an'dan 3-500 kadar ayetin çıkarılmasıyla hayat kitabı olacağını söyleyen kafirler iyi bilsinler ki, iyi duysunlar ki, Allah dilerse bunların işini bitirir. Allah'a karşı, Allah'ın dinine, kitabına karşı, peygamberine karşı bu şekilde ortaya kendilerini koyanlar kaçıp kurtulacak bir yerleri olmadığını iyi bilsinler. Mutlaka cehennem onları yakalayacak. Zaten cehennemde gibi yaşıyorlar ya, huzursuzlar, rahatsızlar, acaba vurdular mı, vuracaklar mı, öldüm mü, öleceğim mi diye zaten sıkıntı içerisinde gün geçiriyor. Rahat yaşayamıyor bile, rahat yaşamını sürdüremiyor bile. İşte bu kafirlere eninde sonunda cehennem azabı mutlaka onları yakalayacaktır. فَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوا. Unutmayın ki size verilen herhangi bir şey dünya hayatının kısa süreli bir geçimliğidir. Ey kafir, ey köhne münafık, sana verilen Allah'ın verdiği bu nimetler bu dünyada kaldığın sürece kısa bir geçimliktir. Yaşın 80-90 olabilir ama fark etmez. Allah'ın günlerine karşı çok kısadır bu. Bu kısa ömrün içerisinde Allah'ın sana verdiği bu kısa süre içerisindeki geçimliği, rızkı, imkanı ve saltanatı bir şey sanıp da kendi kendine hava atmaya girme. Allah'ın yanındakiler daha bakidir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى. Cennet bakidir, ebedidir. Cennetteki nimetler bakidir, ebedidir. Burası gibi geçici değil. Buranın sarayları da geçicidir. Konutları da geçicidir. İmkanları da, makamları da geçicidir. Bitecektir. Senden önce kimler geldi geçti o makama? Bittiler, yok oldular, çürüdüler gittiler, ebedi cehennemlik oldular. Sen dikkat et, Allah'ın cennetteki nimetlerini elde etmeye çalış. Çünkü o cennetteki nimetler وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى daha hayırlı ve bakiridir. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ bu mükafat iman eden ve Rablerine güvenen kimseler içindir. Evet. Rablerine güvenen kimseler içindir. Allah'ın bu imkanı, bu bahşettiği şeyler. Evet. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirmiş oldu. Bugünkü dersimizde de Şura suremizin 20. ayeti kerimesiyle 36. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah 37. ayet kerimeden itibaren bir sonraki dersimize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.